الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصول القرآن الكريم چپاوی کې 150 باعیات ذکر شو او آخری داو چې په سلور قسمه دلیلونو سره به قرآن خپل دعوه ثابتوي، دلیل عقلی او نقلی او وحیی او دلیل حلفی چې وته وي. دا سلور قسمه دلیل په قرآن کریم کې چلیږي اکثر، اشپاگما اربع داوا چو یؤیدها باربع، د دې سلور دلیلونو تایید بکیږي په سلور نور سره، تدغی مقاصد و اربعو چی توحید رسالت، صداقت دا قرآن و اثبات دا قیامتو پسلورو دلیلون سر ثابتی کی او تایید بیکی کی پسلورو توابعو چیغا دی مقاصد سر توابع دی، تدی تابی دی، اگا اصل دی او دا اگا پسید دیم نمبر دی چیغا جہاد، انفاق، تنظیم او آداب. پدی سلورو سر بددی تائید کی گی جہاد، انفاق فی سبیل اللہ و تنظیم دا مومنانو جماعت او داغی جماعت آداب. دا قرآن ذکر کی خاص سورتنو کے دا جہاد دا پار خاص سورتنا سورت البقرہ چداغی پیو سل تری نوی کی ہوئی 193 کی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. جنگ کوي دي کافرانو سره ترغي پوری چې دنیا کې شرک پاتې نشي. سوره انفال داوی په یو کم سلویخ کوم دغه دعوه ذکر کوي 39 کې فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سورة التوبة لجهاد سورة داغي پنزم آيات كوي فإذن سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم. دا خصوصی سورتونه دی جهاد د پاره، سورۃ البقره، سورۃ ال عمران ورسره دی او سورۃ انفال، سورۃ توبه او دا زی سورۃ فتح او محمد دام او دویم د انفاق فی سبیل الله. هغه د پاره هم سورۃ البقره 195 کې یو سل پنځنه وی کې وای وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. خرج کوی کنه کوی نو ځان به هلاکت ته ورځوي. ولی چې خرج نه کوی نو وصل بنی، راشن بنی، سورلی بنی، جهاد با پسکه نو دشمن با در بانده راشی. زکی ویلو چو ولا تلقو بی ایدیکم الی التهلکة، یعنی بترک الانفاق چدا نکا. سورت ال عمران کې موید و نبی کې چې بغیر د انفاق نه لن تنالوا البر حتا تنفقوا نشیر سیده کامیابیتا دلی رزاتا جنتا سوچ خرچم نہیں کرے مما تحبون سور توبہ کیوں یو کم سل ننانوے کی ہوئی یو من الاعرابی من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الله دا هغه خلق صفات کوي چې ایمان مراوړي په الله پر د آخرت او بیا مال خرج کوي نو الله وي دا ما سره نږدې کته عزیز لپاره دا سی یو سل دریم کی عمر آگلیو دا دی سور توبہ خوز من اموالیم صدقتن تطوحرهم و تذکیهم بها دریم دے تنظیم دا مومنان و اخپلمینز کے نظم زبط چدی تا جماعت ویلش او نبی علیہ السلام ویلو چی ید اللہ علی الجماعہ اللہ مدد چا سر دے جماعت سر ان داغی مسلمانان سر دے چی داغی اقبل میند کی تنظیمی امیر نائب نازم نائب خزانچی او دا نشر اشاعت دا ټول پکی کنا دیتا دا تنظیم جون ہوئی دا اللہ مدد دغی خلق سرئی دید پارا سورہ بقرہ کیمو 177 لیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب اللہ ہوئی دغا دین ندے دغا نیکی ندہ چبہ صرف مندو دسکین اور دان خبر ہے دې زرو ډېر خبرې دي ښا ځکه دین حقوق الله او حقوق العباد دي نو چې تنظیم پکې نه نو حقوق العباد ختم شو ولیکن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائکه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين دې لس خبری ذکر کړی وی چې د جماعت هر یو فرد با په دې لس خبرو باندې پورا پابند وي او هر یو نه تنظیم شو یا سورې عمران کې چې کوم آیات مونږ بار بار وې او سل دریمو چې واته سمو به حبل الله جميعا د اشاره وکړه چه جماعت جوڑ کے او دا اللہ با کتاب راجمہ شے دقا سیدی صورت کے بیاویلیو یوصل بنزم کے چوالتکم منکم امت یدعون الالخیر خلق بوئی چی پھر قواری مو جوڑاوئے دی ارسو تا پھر قواری ہوئی کنا پہلا رب العزت ہوئی چی جوڑ کئے حتو ایمو جوڑاوئے امر اکڑے دی چی ولتکم منکم امت یدعونا الالخیرین یوصل صلورم اپین زمان ویامرون بالمعروف وینہون علی المنکر اولئک هم المفلحون خامخاد پتا سو کیو جماعت وی ګورو ته وجه دا غی دا کاری چې غی مخلوق خیر ترابلی امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه کار قران وی جوړ کئ جوړ کئ داسې جماعت جوړ کئ په دغه فرقه واری نه وی نو دې پردا سورته خاص سوره لقمانمو چېږي کې لقمان بیان ټول د دې تنظیم دی دا ولنه اصلاح شروع کړی عقیده نه چې لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم حقوق الله نبی اور پس یو وصینا الانسان بوالدین حملته امه وهنا على وهن ابیا اور پس وی یا بنی اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور دا ډیر لوی کارونه دي ولا تصاير خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ورطول دته د مؤمنانو نظم ثبت ویل شي سوره حجرات ټول په دې لګیدلې دي او ليس ديارس اياتونه دي او ټول تنظیم دي يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله تلا او پیغمبر نما مخکې کېږي به د بیمه کوي او لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي پیغمبر په आवाज باندې خپل आवाज موچته وي ان دا په سنت باندې خپل رواج موچته وي ټول د تنظیم امور دي خلک سلورم دی آداب د مؤمنانو خپل میانس کې آداب هغه د پار سورۃ نور لو اجتماعات نا ذری ذر شمپوري هغه کې وو آداب بیان کړی چې بندا د بی حیاه نه بچي د بدنامه نه بچي د پی غورونو نه بچي نا سورۃ نور کې ګور بیا دو اشتمنا در درشم پوری چا ایو اللذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم پردو کورونو تمزه ایسی که خپل ولی خراب ہوئے رشتی خراب ہوئے بے حیائی خراب اپ ملکی دیوال شورو کلیت او آداب باقیدہ چپ دیبا جوان ستاسو تیری خواه دغزی صورت احزاب تریپن تریپن دوسنا تر اخیره پوری دا ټول آداب دی احزاب کی اٹول تعلق ساتی دا تفی دا پحشا سرا چی دا ملک نبی حیائی لرشی دفع دا پحشا چی دا ملک نبی حیائی لرشی دغزی روست صورتو ندی مختصر سوره تحریم سوره طلاق او سوره تغابن هغه ټولو کې آداب دي امور انتظامیه نبی اسلام حال په کې بیان کړي داغه د اهل او داغه د حسن معاشره چې داغه خپل ازواج متطهرات او څنګه وخت تیر شوی دی مزید ته آداب وي دا توابعو پا مقاصدو پسی دا توابعو دی سرداغی تائید کی دو چی توحید و رسالت پا سبان دی مضبوطی گی پا جہاد پی سبیل اللہ پا انفاق پی سبیل اللہ پا تنظیم او پا آداب اوم اربع داو چی فی اربعن دا با کم دے که از دکی گی دا پا سلورو حصو دا قرآن کی قرآن سلوری سی دی باقی که گورنو سلوری سی دا قرآن فی اربعین فی اربع حصص القرآن پا سلورو حصو دا قرآن کی دا سورة فاتحنا تر سورة انعام پوری دا یوی صدا فاتحا بقرا لعمران سورة نساء و مائدہ اولی صدا شروع شوید پا الحمد للہ رب العالمين تو سورت انعام نا تو سورت کهف پوری دول سورتو ندی تا دوائی مئی صدا پدا غیولی سکی زیاد دا اللہ صفت دا خالقیت بیانی چی خالق اللہ دیکن او پدی دیمکی چی سورت انعام نا سورت کهف پوری دی دیکی زیاد تربیت بیانی چې الله پیدا کړی هم دي په انتظام علوم کړی دی د رزق تربیت یې هم کوي. نزول سورتونو کې د تربیت ذکر دی. اشوروم په الحمدلله الذي خلق السماوات والارض سوره انعام. بیا درې مې ساده سوره کهف نه تر سوره سبا پورې شپاړ سورتونه دي. تدریم ایسا دا اغام پا الحمد شورو شوی اغی که زیاد بیان دا برکاتو کئی چکه انسان لا اللہ برکت ور کرده که قرآن لے برکت ور کرده که ازمکی لا و بولا اسمان لے برکت ور کرده دیتا دا برکات دا اللہ وینش مدقب پاکی بیانی گی شپاڑ سورتونو کی اسوره سبانه تر اخره پورې چې کاسي سورتونه دي ناغه اخري صدا هغه کې زیات د قیامت باس اخري سورتونه قیامت احوال او نبی شفاعت قهري چې ګور قیامت کې په عمل بخلاصيږي ته چا په مخ نشي خلاصې دي اغی که دو مسئلی یو ذکری دی قیامت و انفی ده شفاعت قهری نزک اغی ده پاره دوار سورتون پا الحمد سر شروع کریو سر سباهم چه الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارد او سر فاتورم چه الحمدللہ فاتور السماوات و الارد مزید تسلوری سی ده قرآن ویلشی فی اربعین وصلور حصو دا قرآن کی مدعا آغی اربعیاتنا ننمونگا و ذکر کلو و اربعیات چاگین اقسام اتیش جوڑی گی ولی اغا اندازه مونگ نشو پورا کوله چه حضرت شیخ با کموی خود جدو رئی چه داغی اغا ترز معلوم شی چه دا اصول و ترز دا شیوخ و داو دا قرآن نمخ که مخ که دیده پاره چه روز تا قرآن پا دی مانده آسان شی مخان و آخر داوانه